Mano keliai ne jūsų keliai. Mums yra paskirtas svarbus tikslas. Būkite tad tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas tobulas. Kas Dievą myli, prie jo prisirišęs, kiekvieną momentą pildo Dievo valią. Tas yra viena dvasia su juo, tas yra jo vaikas. Turime Dievą mylėti visą sielą, visą širdimi, visomis jėgomis. Ir tai kiekvieną momentą. Niekad neturime atgal dairytis. Neturime ilgai galvoti ir gaišti. Neturime būti baimingai susirūpinę. Baimingieji Dievui nepatinka. Turime į dabartinį momentą su visu gyvumu ir energija įsigilinti, kad nebeliktų nei laiko, nei jėgų praeitimi ir ateitimi rūpintis. Čia ne vieta baimei ir rūpesčiams. Čia svarbu tik dabartis. Dievas yra pavydulingas Dievas. Jis reikalauja mus pilnai kiekvieną momentą. Pavesk savo rūpestį Viešpačiui ir jis išlaikys tave. Mes esame per daug susirūpinę, per daug rūpinamės ateitimi, tačiau tas rūpestis nieko nepadeda. Net didžiausio akylumu negalime iš anksto nustatyti nei vienos dienos, nei vienos valandos. Kaip dažnai rūpinamės tuo, kas tik gali būti. Dėl to kankinamės, pragaištame dabartinį momentą, o visai vyksta kitaip. Tad veltui rūpinomis, dažnai sielojamės dėl galimų kentėjimų, dėl būsimų kryžių. Ir tai mus prislegia. Ir kiek daug tokie rūpešiai mums kaštuoja, nes šitiems kryžiams ir kentėjimams dabar dar neturime malonės, nes malonė duodama tik tame momente, kada ji reikalinga. Tad dėkokime Dievui, kad negalime numatyti ateities. Mes esame tam per silpni. Te galėtumim vos porą didelių dalykų pergyventi ir jau po to našta sugriūtumim. Vienas pranašas su Kasandra, Trojanų pranašė, meldėsi Dievui taip. Pašalink man iš akių tą liūdnąją šviesą, tą krūviną į spindulį. Baisu yra tavo teisybės mirtingu indu būti. Schiller. Ateitis turi būti uždengta. Kas tyčia norėtų tą uždangą pakelti, turėtų iš baimės mirti. Geriausias rūpestis ateitimi, tai apskritai nieku nesirūpinti. Geriausias rūpestis ateitimi, duotą momentą pagal taip tėvę pilnai išnaudoti. Jei tuo momentu gerai savo pareigą atlieku, tada gaunu gausių malonių reikalingų sekančiam momentui. Su didesniu kentėjimu didesnė auka ateina ir didesnė malonė. Niekas nėra bandomas virš jo jėgų. Jei Dievo apvaizda mumis nesirūpintų, visi žūtumėm. Visi tvėrimo planai, visa kreatūra yra milžiniškas meno kūrinys, nuolatos tvėrėjo Dievo palaikomas. Tai yra nuostabus kūrinys, kaip dideliuose, kaip ir mažuose dalykuose, kaip visatoje, taip ir vienetuose. Kas pažino Viešpaties mintį, kad jį pamokytų? Mūsų gyvenimas yra mažutė visatos dalelė. Mes nepažįstame nei savo veiksmų planų, o dar mažiau savo vietos ir reikšmės pasaulio visatoje. Nežinome, kaip mes esame į visatą įjungti praeities ir ateities atžvilgių. Nes kas pažino Viešpaties mintį? Arba kas buvo yra patarėjas? Kas buvo jo patarėjas? Mes negalime daryti nieko išmintingesnio, kaip tik leisti Dievui mus vesti žingsnis į žingsnį. Jei esame pasiruošę tik į Dievą žiūrėti ir jo klausyti, tada nepadarome nei vieno klaidingo žingsnio. Gerai išnaudojame kiekvieną mūsų gyvenimo sekundę, ir tikrai pasieksime tikslą, tobuliausiai pagarbinsime Dievą, tada iš mūsų trykš malonės sroviai. Mes įgysime savo jėgomis prieinamą šventumą. Kardinolas Newmanas sako, kad ten, kur esame, turime ir pasilikti, kol Dievas mums sekantį žingsnį nurodys, ir po to vėl laukti sekančio nurodymo. Statant milžinišką pastatą, paprastas mūrininkas negali suprasti jo planų, jam tai nėra reikalinga. Jei tik jis kiekvieną plytą į savo vietą įmūrys, pastatas bus sėkmingai baigtas. Ir kas iš to išeitų, jei kiekvienas pagal savo nuomonę norėtų statyti. Savivaliavimas dar niekad nieko nesukūrė. Tobuliausias meno kūrinys yra pagristas griežčiausiomis taisyklėmis. Tik pats menininkas pažįsta savo kūrinį ir jį globoja. Padėjėjai vykdo jo mintį, nežinodami aiškios prasmės, o tik klausydami nurodymų. Jie savavališkai kurdami pakenktų formos vieningumui ir darnumui. Ir dvasinės jo vertės ir turinio nebebūtų galima suprasti. Ar tad nėra aišku, kodėl siela taip retai pilnai pribręsta, nors jai netrūksta geros valios, nors jis be galo daug išnaudoja laiko ir jėgų visiems pratimams maldai ir aukai. Mes norime daug nuveikti vien savomis jėgomis, manydami, kad šventumo darbas tik nuo mūsų priklauso. Mes esame Dievo dirva ir jo kūrybos padėjėjai, bet ne menininkai ir žinovai. Tas Dievo mūsų gyvenimo planas ir kelias baigtas. Mūsų kaip padėjėjų uždavinys yra leisti Dievui veikti ir vesti mus žingsnis į žingsnį. Geriausias rūpestis ateitimi išganimu visiškai nesirūpinti, visą pavesti Dievui. Niekas negali mano gerovę rūpintis daugiau kaip jis. Jis yra gerumas, jis yra mano tėvas, aš jo vaikas. Mūsų valia yra mūsų didžiausias priešas. Jei mane aš veda, tada klystu. Todėl nieko negalvodamas plytą, kurią dabar rankoje turiu, ramiai padedu. Kur sekančią turėsiu padėti, ne mano dalykas ir nėra reikalo to rūpintis. Jei dabartinė plyta tvarkoja, tada bus nurodyta vieta kitoms. Dabartiniu momentu turiu taip tėvę sakyti, tai yra šventumas. Taip pat turiu taip sakyti ir visai savo ateičiai. Ar gali žmogus suteikti Dievui daugiau garbės, kaip užmerktomis akimis visą savo ateitį į Dievo rankas sudėdamas? Štai imk mano ranką ir vesk mane, Julia von Hausmann. Ar tai nėra maloniausias aukos kvapas kylas iki švenčiausios trejybės sosto, šventųjų mišių maldos? Į visą ką ateitis gali man atnešti, džiaugsmą ar skausmą, kryžių ar paguodą, sakau sprendžiama taip tėvę. Tavimi pasitikiu daugiau negu savimi. Taip tėvė yra jau dabar parašas po mano gyvenimą. Žinau, kad tai nėra mirties sprendimo parašas, bet kelias į didžiausią laimę, į aukščiausią šventumą, tačiau kartu yra mirties sprendimo parašas, nes aš turiu mirti. Aš turiu su Kristumi mirti, kad su juo atsikelčiau. Ar šitame taip tėvė nėra virš gamtinio įstatymo pagrindo visuotinio atlaido? Ar šventas tėvas Pijus X nusiteikė visuotinių atlaidų tiems, kurie jau dabar bet kokį mirties būdą iš Dievo rankų priima? Ar šventas tėvas Pijus X nesuteikė visuotinių atlaidų tiems, kurie jau dabar bet kokį mirties būdą iš Dievo rankos priima? Ar šitame taip tėvė nėra virš gamtinio įstatymo pagrindo visuotinio atlaido? Visuotinių atlaidų. Ar šventasis tėvas Pijus X nesuteikė visuotinių atlaidų tiems, kurie jau dabar bet kokį mirties būdą iš Dievo rankos priima? Tėve, į tavo rankas atiduodu mano dvasę. Žinau, kad iš kiekvieno žemės taško galima pas tave nueiti. Visi keliai veda į Dievą, tačiau tu, mane mylėdamas iš milijonų tų kelių, vieną man paskyrei. Ir visų tinkamiausia, tu man išrinkai. Tik tu vienas jį žinai ir gali mane juo vesti. Tame kelyje tu esi kelia šviesa ir niekad negestas žiburys. Kai aš klaidžiojau nuodėmės keliu, tu visada manęs laukiai su didelė kantrybė ir meilė, kol vėl pas tave sugrįšiu. O kantrusis Dieve, aš pasitikiu tavo meilę. Jeigu mes leidžiamės Dievo vedami, esame atsidavę dieviškai valiai, tada einame į dangų vedančiuoju keliu. Tik tada mūsų dienos yra dies pleni, pilnos dienos. Kas eina savo keliais, nors jie reikalauja daug vargų ir aukų, gyvenimo tikslo nepasiekia. Jiems netinka šie žodžiai, grįžte sugrįš su džiaugsmu, nešdami savo pėdus. nes vaisius jie patys nėra dar prinokęs. Kas dar neprinokęs, ne visai konsekruotas, tas skaistykloje turi prinokti. Būti prinokusiam yra viskas, sako rašytojas Šekspyras su savo veikale Karalius Lyras. Nieko netobalo, nieko sutepto neįeis į dangaus karalystę. Dievas nenori, kad kentėtume baises skaistyklos kančias. Mūsų gyvenimo planas yra taip sutvarkytas, kad baigdami gyvenimą būtume konsekruoti, prinokę, galėtume tuo jau įeiti į dangų. Tai yra galima tik tada, kada aklai duodamės Dievui vesti, kada kiekvieną momentą taip sakome ir ramiai žengime pirmin. Su džiaugsmu ir nieko negalvodama savo ateičiai sakau taip. Su džiaugsmu ir nieko negalvodama savo ateičiai sakau taip. Pasitikiu tavo meilę ir tik vieną turiu žinoti, visa tik tau priklauso. Nieko savo negaliu pasiimti, nieko nėra mano. Deja, kaip dažnai atsitinka, kad vieną kartą su džiaugsmu atsiduodame, bet atėjus sunkiai valandai ir pagundoms, vėl po truputį viską nuo aukuro nuimame. Aš noriai viską atidaviau, aš nenoriu vokti, kas tau priklauso. Pagaliau pats tau atsiduodu, norėdamas visus trūkumus atsitaisyti. Kas myli savo gyvybę, tas praras ją, ir kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išlaikys ją amžinajam gyvenimui. Štai visus teisingai apdovanojo. Su širdies džiaugsmu aukokime Dievui savo darbus ir kentėjimus. Labiausiai mes laukime pasisekimo, tačiau ne nuo pasisekimo visa priklauso. Kaipgi skamba kalėdų giesmė, ramybė ant žemės geros valios žmonėms. Neramybė žmonėms, kurie daug veikia, supranta, daug gali, pasisekimą turi. Ne, geros valios žmonėms. O kaip nelaimingi būtume, jei visa nuo pasisekimo priklausytų. Pasisekimas ar nepasisekimas ne nuo mūsų priklauso. Nedoras blogos valios žmogus gali turėti didžiausią pasisekimą ir doras geras žmogus didžiausią nepasisekimą. Čia dažnai klystame ir kitus klaidiname. Kai kas mano, kad lavintis dorybėse ir turėti pasisekimą ir daryti nuodėmę ir neturėti pasisekimo yra vienas ir tas pats. Tai yra didelė klaida. Dievas nežiūri nei į pasisekimą, nei į nepasisekimą, žiūri tik tai į mūsų valią. Žmonės pastebi išorę, viešpasgi žiūri į širdį. Tad žiūrėkime Dievo akimis, atlikime savo pareigą kaip galima geriau. Nesirūpinkime pasisekimu ar nepasisekimu. Jei tik turime gerą valią, viskas gerai. Visur ir kiekvieną momentą, sakykime taip, ir mūsų pareiga bus geriausiai atlikta. Ramybė ant žemės, geros valios žmonėms. Aš niekuo nesirūpinu, darau tai, ką tą momentą turiu daryti. Vienuoliams yra lengva. Jie turi savo regulose, įstatymuose, dienotvarkėje ir vyresniųjų valioje aiškiai nustatytą Dievo kelią. Jie gali kiekvieną momentą Dievo valią pažinti ir vykdyti. Yra begaliniai laimė turėti progos klausyti. Būti tikram, kad Dievo valia kiekvieną momentą yra gerai pažinta, kad kiekviena plyta, didelė ar maža, visada yra savo vieton padedama. O kaip tai yra sunku pasauliečiams? Dažnai jie aiškiai nepažįsta Dievo valius, galėdami taip ar kitaip elgtis. Dažnai Dievas jiems aiškiai nenurodo. Ypač pradedantieji dvasinį gyvenimą per silpnai girdi, nes jų sieloje dar yra per daug triukšmo. Pagaliau, kuris balsas yra Dievo, kuris mano aš? Iš ko tai suprasti? Visai kas kita, jei aš esu tikras ir nereikia nuolat ieškoti ir teirautis. Palaiminti, kurie turi progos klausyti. Tačiau ir pasauliečiai gali Dievo valią pažinti. Dievo valia yra, kad laikytume 10 jo įsakymų, saugotumės visų laisvą ir pusiau laisvą valią nuodėmių ir savo luomo ir pašaukimo pareigas ištikimai pildytume. Dievo valia taip pat pasireiškia išmintingoje dienotvarkėje. Kiekvienas tobulybės siekia sutvarko savo laiką. Nustatant dienotvarkę yra gera pasitarti su prityrusio asmeniu, nuodėmklausio ar dvasios vadu. Dievo ir bažnyčios įsakymuose, luomo ir pašaukimo pareigose ir dienotvarkėje pasireiškia Dievo valia. Dievo ir bažnyčios įsakymuose, luomo ir pašaukimo pareigose ir dienotvarkėje pasireiškia Dievo valia. Jei jos kartais negalime aiškiai pažinti, tada reikia klausti patarimo, arba trumpai ir išmintingai pagalvojus daryti tai, kas atrodo gera. Visa, kas atsitinka, yra Dievo valios pasireiškimas. Kartais vyksta bloga, kad Dievo darbai mumyse pasireikštų. Kas yra tas, kurio visi klauso, jei ne Viešpats? Ar ne nuo aukščiausiojo ateina laimė ar nelaimė? Ar miestą ištinka nelaimė be Viešpaties norų? Tad nebūkite bailiai susirūpinę. Tuo draudžiamas tik baimingas rūpestis. Išmintingas rūpestis yra kiekvieno pareiga. Rūpinkitės, tačiau be baimės. Darbdavys turi rūpintis išmintingai darbo planą ilgesniam laikui paruošti. Tėvas turi rūpintis šeimos narių ateitimi, jų kasdienė duona. Tačiau tas rūpestis turi būti išmintingas. Neturime taip rūpintis, tarytum nuo mūsų visą priklausytų. Turime gerai savo pareigą atlikti ir visą kitą pavesti Dievui. Mes esame nenaudingi tarnai. Viskas priklauso nuo Dievo palaiminimo ir malonės. Aš sodinau, Apolis laistė, Dievas davė augimą. Taigi ne tas, kur sodina, yra šis tas, ir ne kurs laisto, bet kurs duoda augimą. Viešpatie duok, kad be reikalo nesirūpinčiau. Mano akis visada atkreiptos į Viešpatį. Viešpatie, į tavo rankas sudedu pradžią ir pabaigą viską.